شایسته سړی به خپل منځ بکی خپل کار بکی وظیفه بکی یو خپل پنه شروع شو. دغه سړی دا چې نشی سو بیا ته وګوره بار به د کالی پاک وي د پاک کالو شوق دی ګر سره نه لري دا دماغ په دل سالت په دنه شو کی پر د پر مغزو د نشه تاثیر وکړي دی پاک ځای لیک شي چې ورسی چې یو نجاسات یو مرداری وي یو کچری دلته به د ټوکران سره یې شي ناس وي خلک په زور کور ته راولي ویلم وي پاک کالی په واغ درې ورځې بیرته هلته ناست خو د ده په دماغ او په مغزو کې هلته بدلون راغلی چې رایې ولیلم به یې بغار اسمامله دغه نجس بدن یې خوښ دی دغه رقم یې د مخ تورې د لاسونه یې تورې په دا سره کې به غلې پیشانې ګرځېدلې ولټانۍ لکه غلب شي نو غلب شي خو د هغه دی په دې جګ سر چې خلی په دې جګ داننه وتلي باره به غوږونه هم تور او د زمري بدن به هم تور دی لکه غلب شي دا رقم شي مګر په دغه ژوند خوشاله دی نه په خپل علاج خوشاله دی نه د دوستانو سره په دوستي خوشاله دی نه په پاک بدن خوشاله دی بابا خو انسان وي خو سم کار دی کاوه دا اوس په تاسو وسوه د ده په طبیعت کې چا بدلون راوستي دغه نشو دغه رویونو دغه بلاو د ده دماغ بدل کړي الله عز وجل موږ ته دغسې راښیي چې که چا زنا کول د زنا عادي سو د ده په دماغ کې یو خبیثه ماده پیدا کېږي د دغې خبیثه مادې په خاطر باندې بره د ده د حلالو شیانو سره نفرت کېږي د شو خلکو ته نفرت کېږي چې اولته د املا او طالب وي هلته بد ځین کېږي خو د ده په طبیعت کې هغه ماده اوس پرته ده کیدای شي په خبره پوهېږي لکه هغه سامري ته چې موسی علیه السلام شراد له مساس وکړه بره چې به هلته انسان ولیدی بره به دغه سره د انسان ازغاستې زناکار د شو خلکو څخه ځغلي بد ځینې کېږي بس په خپل بدوالي کې دی بس راځي د شناعت ته دغه څه بیانې چې زنا دغه څه بد شي د پام ته لاس ورنوړي دماغ دې در اړي دماغ دې در اړي دغه څه وایي اوس ترجمې ته راځم په ترجمه کې الله دې فرمایي الزانی زناکار سړی په دغه حیث چې دی زناکاره دی او راغب و زنا ته د املا قاعده دا حیث چې ما ورته ووایه دې ته به ستا ډېر پام یې په دې کې غټه خبره ده الزاني زناکاره سړی زنا کوونکی سړی چې په دغه حیث ورته وګورې چې دی زناکاره دی رغبت یې و زنا ته کېږي نو حکم نو بره دی څه چم کوي لا ینکحو دی نه په نکاح کوي الا زانیتن مګر نه زانیه ښځه پاکه ښځه ګر سره دته خوند نه ورکوي مالکه روینی ته چې پاک ځای خوند نه ورکوي نو روینی چې په حیث د روینو وخت لخ پاک ځای خوند نه ورکوي او کله دغه روینی علاج وس بره د پاک ځای نه دی خوښ خو خوښ دی نو خود می د حیثیت ملګری کی چې ځانی سړی په دغه حیث شدی ځانی سیدی په بل حیث ما اخلا د رغبت و زنات کی په دغه حیث باندې د شیشې د سره نکاح نه کی لایان کی الا ځانی چې اختیار ورکه په وطن کې په عمردار او په بد شزه شي ګرځي هغه ته د خوښ شه دا طبیعت دونه منقلب سوی دی چې یو شعبی په ښځه وریاده کې لکه دا اوس ځوانان چې دي چې یو ښځه وریاده کې جنداري الا که دا اخره سره یې دا د جن پر ځای باندې دا سره یې توب راپورته کې په خوا چې به خلکو بازارۍ خوښاوه د دې خاطرې خوښاوه چې په بازار کې چې به و د علم اسباب ډېرو نو بازارۍ دا معنا چې دی پوه دی د سارا کې د علم اسباب کم نو سره یې دا معنا چې ورور نه په علم خبر دی نه په ادب خبر دی اوس دیره ولاړ سول دغه د سارایي تورې د دې بجنۍ پر ځای ور اچي چې دا چې دی چې د مثال په د جن پر ځای ور اچي چې یو ښځه ښه جنداری دی به هغه په سارایي ماری پکې چې دا سارایي ده که ښځه څونه پاحشه وه بربنډه وه بازارګشته وه کوڅه ګشته وه دا بره بازاري ده کنه بازاري او سارایي خو د علم په معنا او د جهل په معنا کاری دی اوس دلته دی دغه چې پر دې نه د سارانو کښېښو او پر د فحاشي او عیاشي او عریانی د بازار نوم کښېښو نو په دغه د خپل عیب ورکی دا اوس مرز بنان په اخته دي په حشي به خوشي بربندي به خوشي شول نور به پر کښلي دا بره بازاري د شمول شنه دا وای پرته نو چې د جن فارغ د ګر سره ته پښتنه ځنی وکنه په ایمان خبره ده نه په اسلام خبره ده چې باز د شادي بازاري هغه د سارا ښځه د نه خوښي دا خره سره یې ده خره سره یې څه منن خدا کومه ده په نکر کې نه راوځي خو فتلون کې نه راوځي کله پښتنه ځنی وکړه خو دیغه د ایمان شیان هم زده منځونه هم زده عفیفه هم ده زنا په ژوند نه کړې ده نه بیا کې اراده نه لري ستا خاندان په خوند کې دا یو اصطلاح دی وړاندې کړ د هغه د پاره چې خپل خواهشات ته ځان په ورسي بهر نو هر ښځه خوراکي کوشش کی یو کو نه چلسي بل غلان زلسي چوس په بازاریانو کې حساب شي چې برای خلک په نکاح کې دا د دې کېل دي دا غلط کېل دي دا کفار او غربي

قرآن خو ویلی چې زناکار سړی خو د زانیې سره نکاح کوي د مشرکې سره دا هغه دغه پلانی مسلمان ښځه د جزمور خو زناکار او مش پیژندې په نکاح کړه. نو هلته جواب دغه حیثیت دی چې دلته خو ده چې دا نکاح کړې ده په حیث د رغبت الی الزنا، په حیث د زناکاری نه ده کړې، په حیث د دې کړې ده چې خپل د کور نظم برابر کړي یا ښه اولاد ورته وزېږي. نو په دغه حیث باره د چا سره نکاح کوي دے دا عفیفی شدی سر دا پاکل منی شدی سر ولی دا دو کار پا پاکل من شدی بانی خوندی دی چی مانا ستا دا کور نظم در برابر کی تا تا نیک اولاد وزیجی پا زانیه دا کار کیجی وز چی زانیه ندی مازی دا زانیه پر لار روانگی دا کور نظم نپا برابریش دا کور کتغ دا دیر ندیز دا جیتا بگر دو مرتا چپ سر آوری و پا کوری ورد را آوری دا خبرا چپ تا تا یو شای پوخ که دیس شای در تا پوخ که یا اینا پا خیلی گر سر که پوخ که اگه دا خوراک نیده اگر کم شای نو دا کور نظم برابر سو تا عپی پا شد زوا غاد ورتا لس میل مانه گی چی ماشام تا شای تیار دی که ندی دا گرد خدمت دا کی دا پا عپی پا شد زبانی پرا دی پا زناکارو دا کچگوش دو پا دوغ بانی دا ندی پرا دا جه پا قط یو کارز دا دی لکه مینا گردو مالی پا زن که ما شکا چولی گای دا وزر دا دست که گای دا دست که نیا مینا دا خپل دا وزر یوای و پانه در ما شکا باسی شده کیه دا وز اکثر لکه مینا گانی دا غره کمشی یعنی دا کور کار صالح اولاد اغا نسی پا زیر جواله ولی اولاد که مازی دا پرتاگوس جه وقتی لپتون ورانی ولی دی پا آخوندی دا دقا وقت لاغ دا انگریز کلتور ورت که انجلی پیدا سره دغه غره د سایوان پورفه په اغوستي چې دا کښنی دغه وخت په دغه لباس مخته کې چې د مسلمانانو لباس نه دی نو په دې د کور تربیه کې په یوه ځای باندې نو زما خبره ته کارغله ملاکاری هغه دغه وشه د ځاني سره ما د حیث د زنا د رغبت الی الزنا کې شاو چې هغه چې په دغه حیث ورته وګوري د زنا کار خوشه ده د مشرکه خوشه ده که دغه ځاني وره ولر حیث کې د زنا بدل کې برای ولیا د زنا په خاطر نه د کور د خدمت ضرورت تر زما کور پر ټول شي د صالح اولاد ضرورت را په دغه وخت کې پیښیږي چې ګایګای ځانی د چا سره نکاح وکړي هغه د پاکل مونې ښځې سره به نکاح کړي نو هغه د قران دغه حصر سره ټکر نه لري چې تا خو لا ینکحو الا زانیه او مشرکه ما ول هغه خو چې په هغه حیث وي د بل نکاح نه کول دغه سره دا خو په حیث زناکاري نه ده کړې په حیث د خپل ضرورت چې کور حفاظت ته ضرورت لرم یا ښه اولاد ته ضرورت لرم تر دې ځایه پورې دا خبره پرسول اوس هغه حکم ترا حکم چی شدی؟ اغه دا و چې وحرم ذالک علی المؤمنین اغه چې دوه امن بر حکم ما ولنن بیانیږي د زناکار او شوز د زنا او د دا مشرکات او شوز اغه حکم دا غدی په دایو جمله کې راغلی دا و سه شناعت د زنا بیان کې چې زنا د انسان ته مغ دغه سي بدلی دا اصلي و نه ځنی جوړی د سړي وحرم حرام کړه سوی د ذالک دغه نکاح د زانیه او مشرکه سره علی المؤمنین پر مؤمنانو باندې چې دا حرام ده مؤمن دا نکاح که دا وکړه حرمت لري مګر هو په حرمت کې فرق سره سته هغه نکاح چې د زانیې سره کیږي په خبر پوس هغه حیثیت خو بیا پروت دی چې هغه زانیه په حیث زنا وي ګایګای دا سړی دغه رقم وي باره وایي چې مانه اوس خو هغه دغه زانیه توبه کښلې ده په حیث زنا یې زه نه غواړم خو سا د صالحه سوې ده نو ګایګای به ښه سړی برای به دغسې یو ښځه غوښتي خو هغه په هغه صورت کې بیا سوال نه ورګېږي چې ده په دغه حیث زناکاري نه ده خوړ چې دا زناکاره ده یا په دغه حیث یې غوښتي چې څه شي چې دا به زما کور راټول کړي اوس یا ده توبه کښلې ده دا کار نه کوي نو بیا دا سوال نه ورګېږي موږ خو زانیه چې په حیث زنا ورته وګورې بیا زانی بیا مشرک نه غواړي که د زنا حیثیت یې بدل شي بل حیثیت یې شي معنا هغه د دې عفت ته وکتل شي اوس یې توبه کښلې ده بره خو نماز نوم د زانیې ورپاتې دی نور خو شیان په پردي بیا نکاح کیږي به هر حال دا زانیه د یو سړي نکاح ورسره وکړه یا دا مشرکه ده په دا حیث چې دا مشرکه ده په دغه حیث دا زانیه د نکاح ورسره وکړه نو روا ده الله د حرمت تورې ولګاوه چې یا مسلمان د شان سره دا کار مناسب نه دی چې په خبر ام یې چې دغه ښځه زانیه ده او دا په حیث دی چې دا زانیه د رغبت وزنا ته لري کار پرېږدي نه چې نکاح ورسره وکړي اتلس واره دغه مکسبه ده دغه یې کار دی دغه نکاح که ده وکړه دا حرام د مشرکه سره کې نکاح وکړه دا حرام ده مګر دا دوه حرمت فرق سره لري مراقاری ته اصول ویلي حرمت دوه قسمه دي یو حرمت لعینه دي یو حرمت لغیره دي حرمت لعینه دا دي چې شی په خپل ځان کې بد وي چې شی په خپل ځان کې بد وي د مثال په توګه لکه د سړی چې اوس بت سجده کوي دا حرام ده لعینه حرام ده که سره بد کار دي په خپل ځان کې بد کار دي حرام لعینه دی گای گای به غیره هی لکه آلت چل مرد سرکوی دی دل فرمان زبانی ورته ودری